Her sidst på dagen kan der komme noget regn, især i den centrale del af landet. I løbet af natten skulle det dog klare lidt op og holde tørt. Derudover falder temperaturen til ned omkring 2 graders frost. I morgen onsdag tørt og først nogen sol, senere mere skyde fra sydvest. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 3 og 6 plus grader, og så kommer der en lidt til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, velkommen til. Klokken er blevet 5:05, og du lytter stadigvæk til 24/7 eftermiddag i Nordkorea. Ja, der har man lige bekræftet, at præsident Kim Jong-un, han stiller op til det kommende parlamentsvalg i marts. Men ham her, Kim Jong-un, han er jo diktator og sidder tungt på magten i Nordkorea, så hvorfor stiller han så op? Ja, det får jeg et svar på det spørgsmål om 5 minutter. Velkommen til. Mit navn er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Spørgsmålet i dag i programmet, det er, om det er i orden, at Ole Sohn, han har taget sit folketingsmandat med over i Socialdemokratiet, efter han i formiddags annoncerede, at han ikke længere var SF'er, men socialdemokrat. Og man kan skrive en sms til mig på 42 600 247 og svare på det spørgsmål. Og det er der flere, der har gjort. Jeg skulle nu have Christian Madsen med. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Og tak for din sms. Hvor ringer du fra? Jamen lige i øjeblikket, så sidder jeg i en bil på vej til et møde, men jeg bor ellers i Nysted. Og hvad mener du om den her sag? Jamen altså, jeg er den holdning, at man er personligt valgt som politiker. Altså, det kan jo godt være, at man er medlem af et parti, og ofte er man jo det, fordi de holdninger, man har som person, jo ligger op af det samlede partis holdninger, kan man sige. Og igennem mange års politisk arbejde, jamen, så når man jo selvfølgelig til nogle konsensus og politik, som man kan stå ind for i den store helhed. Og på den måde går man så også til valg på det program, kan man sige. Og det er så et personligt valg, når vælgerne vælger en, ofte personligt. Ja, men hvad tænker du om det med vælgerne? Ikke? Fordi der er også nogen, der måske bare stemt på SF som liste. Og ja, Så er de stemmer gået til Ole Sohn. Det er klart, der vil være nogle listestemmer, som sådan er systemet jo selvfølgelig bygget op. Der vil være nogle listestemmer, som går til de personlige. Men ofte kan man sige, er det jo nogle af de mest betydningsfulde politikere vil jo ofte have nok stemmer, så det er jo faktisk nogle af deres personlige stemmer, der ofte går til nogle af dem, som har færre stemmer, kan man sige. Men man kan jo også sige, det er jo ikke sikkert, at folk omkring Slagelse, hvor Ole Sohn han er stillet op, havde stemt på Ole Sohn, hvis Ole Sohn var stillet op for Socialdemokraterne. Nej, men jeg er til gengæld sikker på, at mange omkring Slagelse stemmer personligt på Ole Sohn. Og nu er det ikke, fordi jeg vil gå ind omkring Ole Sohn, om det er plus eller minus. Man kan sige, personligt er jeg den holdning, at man skulle aldrig have stemt for salget af Goldman Sachs. Og det er jo her hele debatten, den lige pludselig går. Så kan man så sige, Ole Sohn, han går til Socialdemokratiet, fordi han står jo fast ved den partipolitiske linje, som er, at man sidder i regering, og når man sidder i regering, så står man selvfølgelig også fast på de beslutninger, man træffer. Så på det baggrundlag, så går han jo selvfølgelig til Socialdemokraterne. Men det må jeg jo så bare acceptere. Jeg er til gengæld, at den holdning, som der kom tidligere i morges i det her Huxi og Folketinget, at Annette Vilhelmsen burde jo have løftet den røde fane rigtig højt og trådt ud af regeringen, fordi det er det, der er SF-politik som grundlag på en eller anden måde. Ikke? Man sælger altså ikke til en stor kapital. Okay. Så kan der være politiske ting omkring det og så videre. Ikke? Så derfor er det klart, at i sådan en situation må man som vælger jo bare acceptere, at ens SF-mandat, i det her tilfælde på Ole Sohn, så går over på Socialdemokratiet. Ikke? Og så må man bare sluge den kamel der. Ja, fordi sådan er politik jo også, og det forstår vi jo ikke. Jeg er ikke på den måde involveret i politik til daglig, og det er ikke mit faste arbejde. Og det er klart, der er jo nogle ting, der er anderledes, som man ikke forstår, fordi man jo ikke arbejder i det og er sådan 100% inde bag i de lukkede døre og alt det her, ikke? Men vi kender det jo for et arbejde, hvis det er vi ikke, hvis vi ikke kan lide det arbejde vi har, hvis vi føler det arbejde vi har påtaget os er på andre præmisser, jamen så finder vi jo også ofte som privatmennesker et andet arbejde. Og sådan er det også inden for politik, og så finder man et andet parti, som man kan slutte sig op om, ikke? Altså det er i hvert fald min personlige holdning. Jeg synes det er fint den der Churchill, hvad var det han havde sagt, at hellere skifte parti end at ødelægge sin egen overbevisning. Ja, hellere skifte parti end at skifte holdning. Et eller andet sted, ikke? Altså, det er jo også det, politik drejer sig om, kan man sige, ikke? Tusind tak, fordi at, du sendte en sms, og tak, fordi vi måtte ringe, Christian. Ja, i al beskedenhed. Selv tak. Ja, okay, og tak for nogle gode debatprogrammer, I har. Selv tak. Ja. Og Christian havde skrevet ind på 42 600 247, og det har Inger Birgit Sørensen også. Velkommen til dig, Inger. Jo, tak. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Odense. Inger, hvad er din holdning til det her? Er det i orden, at Ole Sohn han har taget sit mandat med over i Socialdemokratiet? Nej, det synes jeg ikke, det er. Og hvorfor synes du ikke det? Nej, fordi jeg har stemt på SF hele mit liv, og nu er jeg efterhånden en gammel dame. Og jeg stemmer egentlig på partiet, og jeg stemmer ikke personligt. Så du vil have følt dig forrådt her, eller noget af den stil? Ja, det synes jeg. Men kan det ikke bare være, at det er SF, der har flyttet sig, og ikke Ole Sohn? Ej, Ole Sohn, han har flyttet sig meget. Han startede som DKP'er, og var formand som det. Han har flyttet sig rigtig meget. Hvad er din opfordring til Ole Sohn, Inger? Jeg synes, han skulle give sine stemmer til sit parti. Og så træde ud af Folketinget? Ja. Yeah. Okay. Tusind tak, fordi du var med. Bevares. Han har jo sagt, at han ikke genopstiller. Så det var ikke sådan, før han alligevel træder ud. Det er rigtigt. Jeg synes, det er spændt for partiet. Ja. Tusind tak, fordi du skrev ind, og tak, fordi vi måtte ringe til dig, Inger. Jo, tak. Og han får så en god dag. Hvis du vil blande dig i debatten, så kan du også skrive på 42 600 247. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. I Nordkorea, der har de officielle kanaler deroppe lige bekræftet, at præsidenten Kim Jong-un, han har tænkt sig at stille op til det kommende parlamentsvalg i marts. Og selvom han er så godt som sikker på at blive genvalgt, det kan vi nok godt sige, eller blive valgt i det mindste, så stiller han op alligevel. Blandt andet for at opnå legitimitet hos befolkningen. Det fortæller Nordkorea-analytiker ved Forsvarsakademiet Peter Kim Laustsen. Man kan sige, at hvis hele befolkningen vender sig mod ham og hans person, så er det jo ikke nødvendigvis et positivt træk for hans mulighed for at styre Nordkorea. Men det er klart, han kunne godt gøre det alligevel, for han har militæret på sin side. Men han har behov for at vise, at han er en mand af folket. Og det ser man jo også, fordi han besøger meget tit forskellige virksomheder. Han besøger almindelige mennesker, han besøger militærenheder. Han har lige åbnet et skiområde osv. Og det er en anden stil, end hans far havde. Det ligner måske mere den stil, hans farfar havde, at komme ud til befolkningen og være en af dem. Han er også blevet gift for nylig. Det er jo sådan en måde at blive sådan folkeligt testet på. Risikerer han egentlig ikke at falde igennem? Nej, det tror jeg næppe. Og så ruller der sikkert hoveder, hvis han gør, men det tror jeg ikke. Altså, hans far har tidligere stillet op til parlamentet, og der er ikke nogen modkandidater i distrikterne. Som jeg kender til valglovene derovre, så står der én kandidat i hvert distrikt, og hvis man vil stemme imod den kandidat, det har man nemlig mulighed for, så skal man gå ind i en speciel afmærket boks, hvor der ikke er nogen hemmelighed, der er ikke nogen valghandlingshemmelighed, så det kan andre se, og det er derfor bare truslen om, at se ud som om man er modstander af en given kandidat, som regimet har godkendt, det afskrækker nok en del fra at stemme imod ham, så han er nok sikker på at blive valgt. Skal man stemme? Altså nu har Nordkorea, ligesom Albanien havde i gamle dage, en tradition for at have stemmeprocenter på imponerende omkring 99% eller over. Så jeg tror, at det er en pligt, man har i Nordkorea at stemme for, simpelthen også at vise verden. Se, vi har en befolkning, der deltager i demokratiet. Det er ikke sikkert, at det er sådan i realiteten, at 99% stemmer, men det er i hvert fald som regel det, vi får ud som resultatet. Jeg skal lige, at du fortæller, at der stiller en kandidat op i hver kreds, men eller er det Kim Jong-un, der stiller op alle steder, og så er det bare ham, man kan stemme på? Nej, han har fået en speciel kreds, altså en kreds for sig selv, så at sige. Så det er kun folkene i den kreds, der kan stemme på ham. Men det er klart, at der vil nok være en massiv opbakning til ham lige præcis i den kreds. Derudover så er der i Nordkorea selvfølgelig ud af Arbejderpartiet, det koreanske Arbejderparti, som er det dominerende parti. Også to mindre partier, et form for socialdemokrati, som slet ikke er et socialdemokrati, og så et tredje parti, som også får nogle stemmer. Men det er ikke nogen, der har nogen betydning. De er meget loyale over for regimet, over for det koreanske Arbejderparti. Så der er lidt diversitet, men det er vist kun på overfladen. Og der er altså ikke nogen modkandidater her? Ikke til ham, og det er der heller ikke i andre distrikter. De nomineres på forhånd, kan man sige, sådan man er sikker på, at man den, der stiller op, det er også en, der, kan man sige, er loyal over for systemet. Peter Kinnarsen, du mener, at det her valg det faktisk kan spille en rolle fremadrettet. Hvordan det? Og måske ikke lige det her valg, men vi har nogle gange set i parlamenter, at det er der, hvor, fordi der mødes folk jo faktisk. Der er ikke noget civilsamfund i Nordkorea, så det her det er en af de få steder, folk har at mødes, og de folk, der mødes, er selvfølgelig nogen, der er politisk aktive og har holdninger. Det kan på sigt, og nu taler jeg nok desværre langt sigt, det kan på sigt betyde, at der kommer nogle partikulære interesser i spil. Det kan være økonomiske interesser, det kan være militære, det kan være industrielle interesser, det kan være geografiske, det kan være familie osv. Så der kan på sigt blive mulighed for, at det her måske kunne blive, kan man sige, et sted, hvor vi kommer til at se politiske kampe, som vi gør i Kina, men det kræver en økonomisk udvikling, det kræver en politisk udvikling, som vi slet ikke ser i øjeblikket. Men det er selvfølgelig, kan man sige, hvis man ser det med vestlige briller og det her demokratiske diversitetsprincip, som vi har, kan man sige, så er det måske der, vi har et håb blandt flere, men igen, det vil være på lang sigt. Jamen, vi skal også lige til at sige, at der er jo alle mulige vidigheder, man næsten kan fortælle omkring det her, og det er nok også rimelig sikkert, som du også sætter inde på, at han bliver valgt. Men kan man håbe på, at det her på længere sigt er en eller anden virkelig spirende demokratiseringsproces? Altså, man så jo en eller anden form for frø omkring, at nu har vi valg, og ved et valg, der kan man, ja, det ligger jo i det, der kan man jo vælge. Ja, altså nu er der jo, som vi også har drøftet lidt, ikke så meget valg i det her, men man kan sige, at på sigt, så skal der er flere ting, der skal spille sammen her, kan man sige. Der skal være en økonomisk udvikling, der skal være fødevarer nok til alle, så man ikke går og tænker på det, frem for at, kan man sige, at kun tænke på mad, så skal man også kunne tænke på de politiske krav osv. Men jeg tror, vi skal passe på med at sige, at valg i sig selv er det store dyr i åbenbaringen, fordi vi har en tradition, eller en uheldig tradition i Vesten, for at sige, så snart der kommer et demokratisk valg, så er alt godt, og vi har jo set, hvordan det er gået i Irak, i Afghanistan. Jeg har også set nogle regimer i Mellemøsten, hvor der var valg, men hvor vi endte med et resultat, vi ikke kunne lide. Så jeg tror nærmere, vi skal starte ned fra at sige, at det er nødvendigt, at befolkningen aktiveres. Det er nødvendigt, at befolkningen får de basale fornødenheder, altså mad, sikkerhed, el, vand, alle de her ting her. Og derfra kan man så starte med en mulig politisk aktivering af de her folk. Men igen, det kræver rigtig meget, fordi regimet er så lukket og så repressivt, som det er. Og det sagde Korea-analytiker ved Forsvarsakademiet Peter Kim Laustsen. Danmark har to køn. Det var lige den forkerte knap, jeg fik trykket på der. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Fordi nu skal vi have historien om Facebook, som i dag fylder 10 år. Og hvordan går det så med Facebook? Ja, i USA der forlader de unge det sociale medie, men herhjemme, ja, der holder man fast. 99% af de adspurgte danske gymnasieelever i en ny DR-analyseundersøgelse har sagt, at de har en profil på Facebook, og de har ikke tænkt sig at logge af eller forlade Facebook. Men mere end hver anden gymnasieelever mener samtidig, at mediet er blevet for kedeligt. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Lisbeth Klastrup. Ja, god eftermiddag. Du er forsker i internetkultur på IT-universitetet. Og det lyder lidt som et paradoks, det her, at de unge synes, at Facebook er kedeligt, men de bliver alligevel på Facebook. Hvorfor? Jamen, jeg tror, man skal gøre sig klart, at man bruger sociale medier til forskellige ting. Og jeg tror, lige for øjeblikket, så bruger de unge måske ikke Facebook til sådan den mere sådan intime snak med deres venner, men de har stadigvæk brug for at være der, måske for eksempel for at kunne koordinere begivenheder og blive inviteret til fester, og en gang imellem snakke med deres bedstemor og følge med i skolearbejde og sådan nogle ting. Noget af det, som måske ikke er det, som de synes er det allermest spændende, men som stadigvæk kan være rigtig nødvendigt rent socialt. Så det er simpelthen bare mere en forbrugs, altså det har en brugsfunktion? Nu. Ja, jeg tror helt sikkert, det har en brugsfunktion på mange forskellige måder, også som sådan en koordinerings- og kommunikationsredskab. Og så tror jeg, ja. Der er ikke noget, altså, der er forsøgt. Jeg tror heller ikke, man skal være blind for, at de selvfølgelig også bruger de dele af Facebook, som man måske ikke ser så meget på forsiden, netop sådan noget som chatfunktionen og mailfunktionen til også at kommunikere med hinanden. Og så er der jo dem, der vælter ind på Facebook lige for tiden. Det er det, man kunne kalde for mor- og mormor-generationen. Hvad betyder det for de unges brug af Facebook, at mormor er begyndt at komme ind? Jeg tror, at for de unge kan det jo godt betyde, at man synes, at nu er det her sted ved at være lidt for crowded, som man måske siger på dansk. Altså, at der er for mange, der ligesom kan se og blande sig i, hvad de gør og siger, og hvor man i hvert fald i en vis periode af ungdommen har mere brug for at have sådan et eller andet sted, hvor man er isoleret fra alle de voksne og kan snakke frit med dem, som er på ens egen alder. Og så er det bare rigtig irriterende, hvis mormor lige pludselig blander sig med en eller anden mærkelig kommentar i ens kommentarfelt på Facebook, for eksempel. Er der forskel på, hvordan man bruger Facebook, hvis man er mormor, eller hvis man er ung? Jeg tror jo, afhængig af, hvilken alder du har, så har du jo også forskellige sociale behov. Og For eksempel kan det jo med ældre være, at de måske er lidt socialt isoleret og ikke fysisk kan komme så meget omkring. Og der kan de jo så bruge sociale netværk til også at have en social kontakt med andre ældre, som de måske ikke har mulighed for at besøge. Eller det kan være et sted, hvor de plejer interesser som blomster eller loppemarkedsfond eller andre ting, hvor de yngre måske mere bruger det til en eller anden form for selvisindsættelse, der handler om at finde ud af, hvem er jeg, og hvordan reagerer folk på den måde, jeg fremstiller mig på her på det her sociale netværk, hvor når man er kommet mere op i årene, er det ikke en behov, der er lige så stort. Det her med, hvad unge gør og ældre gør, sådan noget, er det noget, du har, eller der er undersøgelser på, eller er det sådan lidt fornemmelser for hvad der sker? Altså, jeg tror, noget af det jo selvfølgelig også dels, som er baseret på mine egne observationer, men der er efterhånden også lavet en del undersøgelser, primært af, hvordan unge bruger Facebook, men også, hvordan folk i den ældre generation bruger Facebook. Men meget interessant nok er der måske inden for en del, der handler om de ældre, ikke lavet særlig meget forskning endnu. Der er jo nogen, som man kunne sige her, er blevet voksne med Facebook. Altså, Facebook fylder 10 år i dag, og har været en stor del af manges liv i mange år. Kan man sige noget om, hvad Facebook har betydet for den unge generation? Jeg tror for dem, at Facebook et medie på lige fod med alle mulige andre medier, som hverdagen, hvor de heller ikke laver på samme måde, som man måske gør i vores generation eller ældre generationer, laver et skel mellem online og offline verden. Altså, man er stort set altid på, og Facebook er bare en naturlig del af det at være i kontakt med ens venner gennem de digitale medier, uden at det er noget, man tænker specielt meget over. Kan man sige noget om, hvordan Facebook har udviklet sig på de 10 år? Jeg tror, i starten var det måske mere præget af at være sådan et sted, hvor man iscenesætte sig selv gennem en masse applikationer og quizzer og spil, og måske flyttede lidt med nogen, man ikke kendte, og brugte en masse tid på også at finde nye venner, hvor jeg vil sige, i dag har det jo i høj grad stabiliseret sig med meget stor fokus på det, jeg vil kalde sociale nyheder, hvor den primære grund til, at man lukker ind, er også ligesom for at se, hvad der sker i ens netværk, eller hvad deler folk af nyheder om, hvad der er sket rundt omkring i verden. Og hvor man ikke bruger så meget tid på det, der handler om sådan de der mere sjov fis og ballade form af quizzer og andre ting. Det er i hvert fald noget, jeg har lagt mærke til. Og hvad vil der så ske om 10 år? Hvordan vil vi bruge Facebook da? Altså, jeg er ikke sikker på, at folk vil blive ved med at bruge Facebook lige så meget eller lige så ofte, som de gør i dag. Men jeg tror, Facebook har en meget stærk position, ikke mindst på det danske marked, fordi de har tiltrukket så mange danskere, som de nu engang har. Et sted mellem 2 og 3 millioner har i hvert fald lavet en profil på Facebook på et eller andet tidspunkt. Og det betyder jo også, at når man er på Facebook, har man mulighed for at finde stort set hele sit sociale netværk, eller en meget stor del af sit sociale netværk der. Og det tror jeg, mange kommende sociale netværk sites slet ikke kunne konkurrere med. Så man kan måske se Facebook som en form for ny form for hjemmeside eller interaktiv telefonbog, som vi vil komme tilbage til med jævne mellemrum for at tjekke, hvad der sker, eller finde ud af et eller andet omkring vores venner. Tusind tak, fordi du var med. Jamen selv tak. Lisbeth Klastrup, forsker i internetkultur på IT Universitetet. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. I Rusland der er forberedelserne til dette års vinter-OL i fuld gang i den russiske by Sochi. Og i dag der besøger den danske kronprins den russiske by, og han bliver der indtil lørdag, hvor de 22. olympiske vinterlege går i gang. Men faktisk så begynder vinter-OL allerede fredag, og der vil blive konkurreret i 15 idrætsgrene i 98 forskellige discipliner. Morten Rotvedt, han er leder af det danske OL-hold, og han fortæller her, hvem der repræsenterer Danmark til dette års vinter-OL. Danmark har 2 curlinghold, Team Rasmus Stjerne og Team Lene Nielsen. Så har vi en alpinløber, Christoffer Thorup, og langrennsløberen Martin Møller. Hvad er ambitionerne? For de 2 curlinghold, henholdsvis Team Rasmus Stjerne, skal de gerne opnå en top 5-placering. Og for pigernes vedkommende, Team Lene Nielsen, skal op en top 6. Det er den målstilling, vi har sat op for dem. Og så skal Christoffer Fogh på sit styrtløb, som allerede køres på søndag, gerne ryge i en top 50. Og Martin Møller har vi opstillet målsætning for hans 50 km, som køres på sidste dagen, det vil sige den 23. februar. Der skal han lave en top 40. Så har vi opfyldt målsætningen. Men det er jo kun tirsdag i dag. Hvad skal du lave ind til på fredag, hvor det hele begynder? Nu skal vi jo først og fremmest sikre os, at atleterne kommer godt på plads. Skiholdet kom i går, og de skal godt på plads. De skal have gang i deres træning, og vi mangler lige en enkelt skibag med nogle af Martin Møllers ski. Og den skal vi selvfølgelig have fat i også. og sørge for, at logistikken kører omkring dem, at vi er indkvarteret godt og har det godt, bliver trygge ved træningsfaciliteterne og skal ud og se på løjpen og pisterne osv. Og så skal vi have styr på de øvrige ting. Vi har ikke modtaget vores fragt endnu. Det skulle vi meget gerne få i dag. Og der er selvfølgelig en masse ting, vi skal bruge dem for at gøre os helt klar til konkurrencerne går i gang. Så der er løbende en række praktiske og logistiske ting, som vi skal have styr på, inden det går løs på lørdag. Mm. Nu lad os lige vende os lidt mod de her uniformer, som de forskellige hold stiller op i. Rusland har jo markeret sig som et land, hvor man har nogle meget strenge restriktioner i forhold til homoseksuelle. Og der har været meget tale om, hvor meget de forskellige lande sådan vil demonstrere eller ligesom give udtryk for deres holdninger i forhold til det. Jeg har set det tyske hold, de kommer i noget meget farvestrålende tøj, som godt kunne ligne sådan et homoflag. Hvordan ser danskerne ud? Danskerne er blandet i farver. Vi har ikke så farvestrålende en tøjkollektion som blandt andet tyskerne, som du nævner. Vi er godt udstyret fra Puma, og synes, jeg har lavet en lækker kollektion, som imødekommer atleternes behov, både i bjergene, når der ligger en meter sne, og der er koldt, men også hernede i Sochi, hvor der er knap så koldt. Men jeg vil sige, i forhold til tyskerne og den farvestrålende OL-kollektion, så er der ingen tvivl om, at jeg tror, der er mange, der kan se signalværdien i det, men min erfaring, når man laver en OL-kollektion, så starter man 2 år før, det vil sige længe før, at den russiske regering har indført den her anti-gay-lov. Så hvor meget der ligger som en bevidst handling bag det tror jeg nu er en tilfældighed mere, end det er en bevidst handling fra tyskernes side. Men signal, det sender det bestemt. Ja, sådan lød det fra Morten Rotwitte, leder af det danske OL-hold. Og nogen forbereder sig til OL, andre skifter politisk parti. I torsdags var det SF'eren Astrid Krag, der blev socialdemokrat. I fredags var det SF'eren Ida Auken, som blev radikal. Og i formiddags, ja, der var det SF'eren Ole Sohn, som blev socialdemokrat. Og det er det store spørgsmål i dag i 24/7 eftermiddag. Er det i orden? Er det i orden sådan at tage sit folketingsmandat med over i et andet parti? Det er jo SF-vælgere, der har stemt på Ole Sohn. Men nu sidder Ole Sohn og stemmer sammen med Socialdemokraterne i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Er det i orden? Du kan skrive en sms til mig på 42 600 247. En skriver tre ord. Han skriver, det er mandatsvig. En anden skriver, man melder sig ind i et parti, fordi det ofte ligger tæt op af ens holdninger. At partiet ændrer kurs er så ærgerligt. Det er opportunisme at have andre holdninger. Det er så et argument for, at Ole Sohn han altså godt må skifte parti. Jan Sørensen fra Glostrup skriver, hej, jeg synes ikke, det her burde kunne lade sig gøre. De skal trække sig og stille op igen. Jeg er enig med Peter Skåb. Og det var altså en kommentar til et interview, vi havde tidligere her i 24/7 eftermiddag med Dansk Folkepartis Peter Skåb, som altså heller ikke var så begejstret for, at Ole Sohn har skiftet parti. En anden skriver, det er Carsten, han skriver, SF har skiftet kurs, derfor er det naturligvis i orden, at Ole Sohn er blevet socialdemokrat. Du kan også blande dig i debatten, skriv en sms på 42 600 247. I dag i Millionærklubben. Det gamle C20-indeks er nede med 1,4%. Kan du se det kappet der, hvor du sidder, Lars Persson, lige hurtigt? 1,4. Nej, det følger jeg ikke. Jeg gider ikke følge det kappet. Jeg følger det gamle C20. Okay. Det er meget sjovere. Vil I sige, det er et dårligt tidspunkt at gå ind i aktier, eller er der nogen, der er gode at gå ind i PT af de danske aktier? Det er et dårligt tidspunkt. Du skal vente på, at der skal komme lidt ro over feltet, og vi får ligesom bund i sagerne igen, så er vi sikre på, at der ikke er mere nedtur, vi skal overstå. Vi er jo faldet med 5% indtil videre på de amerikanske marker, så det begynder jo sådan at se en lille smule kedeligt ud, må man sige. Det går lidt mod os, der altid er glade for, at tingene suser opad. Du sidder her i Bangkok, ØK's tidligere Højborg, og lytter til jeres program. Hvad mener I om ØK fremover? Er der noget nyt angående Venezuela? Skal jeg sælge eller købe? I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Klokken er nu blevet 5:30, eller et halvt minut i 5:30, og du lytter til Radio 24/7. I Syrien er der en islamistisk oprørsgruppe, der hedder ISIL, og den har haft tætte bånd til Al-Qaida, har haft, fordi nu slår Al-Qaida hånden af ISIL. ISIL er nemlig blevet for krigerisk til Al-Qaidas smag. Hør, hvordan det hænger sammen om 10 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Det har været endnu en begivenhedsrig dag for især SF på Christiansborg. I formiddags holdt partiet gruppemøde, hvor et nyt midlertidigt hold skulle sættes efter partiets regeringsexit og de efterfølgende mange afhoppere. Ordførerposterne kan blive omfordelt igen, når SF holder sit ekstraordinære landsmøde i begyndelsen af marts. Men indtil nu dækker de resterende folketingsmedlemmer lidt ind for hinanden. Det fortæller partiets nye gruppeformand og politiske ordfører Pernille Vigsø Bagge. Så indtil en ny formand er valgt, så er jeg gruppeformand og politisk ordfører. Annette er stadigvæk formand, og så beholder folk ellers de ordførerposter, de har, og ministerne, de tidligere, som er kommet tilbage i gruppen, hjælper til, hvor de kan. Det er ikke overraskende, at den tidligere erhvervs- og vækstminister Ole Sohn i dag hoppede fra SF over til Socialdemokraterne. Det siger Peter Lautrup Larsen, der er politisk kommentator for TV2. Ole Sohn har tidligere meldt ud, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg, og derfor kan det måske virke underligt, at han ikke trækker sig helt fra politik. Til det siger Peter Lautrup Larsen. Han var den sidste, der var tilbage af de SF'ere, som førte partiet ind i regeringen, altså sad med ude i det sorte tårn og havde et medansvar for det fælles regeringsgrundlag. Han ville have været fuldstændig isoleret i folketingsgruppen. Hvordan kan det være, at han ikke bare går helt, trækker sig helt? Det er et gode spørgsmål, og det er der sikkert også mange SF'ere, der stiller sig selv. Men der siger han, at han er blevet valgt på et mandat, der hed det fælles regeringsgrundlag SFR-regering, og det er det, han lever op til. Det nye SF, det er ikke det mandat, som er dækket af ham. Det er i hvert fald hans forklaring. Igen i dag faldt der bomber over Syriens næststørste by, Aleppo. Byen blev udsat for angreb fra hærens helikoptere, der kastede adskillige af de kontroversielle tøndebomber. Det er olietønder eller gamle vandbeholdere pakket med sprængstof og metalstumper. Ifølge AFP blev en skole ramt af en af bomberne, og adskillige børn blev dræbt. I går blev mindst 30 dræbt af de billige hjemmelavede bomber, der bliver kastet uden nogen form for præcision. De primitive bomber er ikke omfattet af internationale forbudsaftaler, som for eksempel klyngebomber, der rammer lige så tilfældigt. Engelsk skal alligevel ikke være det talte sprog på universiteterne, så lyder det nu fra den radikale, nyudnævnte uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen, der ellers tidligere har talt varmt for ideen. I en kronik fra 2011 skrev hun, at dansk som talsprog, eller koncernsprog som det hedder, er direkte hæmmende for de danske universiteter. Men efter hun er blevet minister, er meldingen nu en anden. I kommer ikke til at se krav fra mig om, at engelsk skal indføres som koncernsprog, siger Sofie Carsten Nielsen. Og så et kig på vejret i aften. Kan der komme noget regn centralt i landet, men i løbet af natten skulle det klare op og holde tørt, men til gengæld er der risiko for dis og tåge. Derudover falder temperaturen til ned omkring 2 graders frost. I morgen tørt og først nogen sol, senere mere skyde fra sydvest. Temperaturen kravler i morgen op mellem 3 og 6 plusgrader, og så får vi en let til frisk vind fra sydøst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og nu er det blevet tid til at gøre status over, hvordan det er gået på aktiemarkederne. Og så kan jeg sige god eftermiddag til Kasper Skrøder fra Berlingske Business. God eftermiddag. Hvordan er det gået, Kasper? Jamen, det er gået nedad. Jeg har røde tal på skærmen her foran mig. De danske aktier er lukket i et minus på 1,2%. Så set herhjemme fra den danske placering, de danske handelsterminaler, så ser det altså ikke sådan frygteligt godt ud. Det fortsætter jo lidt det mønster, som vi så i går, hvor vi også havde fald. Og det fortsætter lidt det mønster, som vi er kommet ind i år 2014 med, hvor januar har været en af de dårligste aktiemåneder. Det er sådan en masse forskellige ting, hvor januar har været en af de dårligste aktiemåneder i mange, mange år. Det er sådan lidt forskellige ting, der er med til at trykke aktierne ned. Men det er sådan en generel bekymring for, om det nu også går så godt med økonomien, som vi alle sammen gik og troede. Hvad er det for nogle forskellige ting, der gør, at januar er en skidt måned? Ja, januar blev en skidt måned, fordi at mange begyndte at diskutere Kina som en af de første ting. I Kina har man haft meget store udlån fra kreditselskaber og banker til virksomheder og egentlig også til regionale myndigheder. Det har ført til en meget stor gældsopbygning. Den er man nødt til at gøre et eller andet ved. Det er ikke holdbart i længden at bygge sin vækst på, at man bare låner en masse penge ud. Det har krisen i Vesten også vist ret kraftigt. Så man er begyndt at prøve at få afdæmpet og demonteret den her kreditboble. Det sker altså ikke uden omkostninger for væksten, og Kina er en vigtig, vigtig, vigtig komponent i den globale vækstmotor. Dels fordi, først og fremmest fordi, at man har et meget stort voksende marked her, som rigtig mange virksomheder sætter deres lid til. Så har man så samtidig fået bekræftet de her tendenser. Vi talte om det i går gennem nogle tillidsindeks, PMI-indeks i Kina. I USA har vi fået tilsvarende tillidsindeks, ISM hedder de derovre, der også har peget på, at der er altså lidt tempo på vej ud af tingene lige nu. Og så havde vi i går aftes den amerikanske finansminister, der i en tale mindede os alle sammen om, at nu skal vi til at snakke gældsloft igen og igen. Mm. Om sådan knap en måneds tid, ja, så er der deadline for, hvor meget den amerikanske stat må optage lån. Politikerne skal igen til at skændes om den her grænse for, om den skal forhøjes eller ej. Og altså med den tale, så har han jo ligesom kridtet banen op til det næste drama, som investorerne ikke kan lide. I dag er der også sket det, at danske selskab Vestas har aflagt regnskab. Hvordan tog aktiemarkederne imod det? Ja, det er sådan en lidt kompleks historie, for her på min skærm, der står Vestas-aktien som den mest faldende af de store C20-aktier i Danmark. Den lukkede et minus på 4,8%. Man skal ikke lade sig narre. Investoren synes faktisk, at det var et udmærket regnskab. Når aktien falder, så skyldes det, at Vestas jo også, som vi talte om tidligere på eftermiddagen, også er ude og sælge en masse nye aktier for at få en masse penge i kassen. De har kort sagt trykt 20 millioner aktier natten over og været ude og sælge dem. Det skaber et meget stort udbudspres på markedet. Når der er nogen, der skal aftage alle de aktier så hurtigt, så vil de gerne have noget rabat. Det har de også fået, og det er det, der er med til at presse prisen ned på aktien. Men når man spørger analytikere og markedsaktører i det hele taget, hvad de synes om det her regnskab, så siger de, det er et stærkt regnskab, så de er ret imponerede over, hvad Anders Runevad har opnået på så kort tid. Ja, hvordan ser det så ud i fremtiden, tror du? Hvad kan man sige noget om udsigterne for Vestas-aktien? Det er altid meget, meget svært at spå om aktiekursers udsigter. Men hvis man spørger de analytikere, som har det som deres job, og prøver at sidde og give deres bud på det, spørgsmålet er, om de rammer, ja, så de er meget positive over de ting, de ser i Vestas-aktien lige nu. Et flertal af dem har det, der hedder en købsanbefaling på aktien. Deres kursmål på aktien ligger også en lille bit smule over de 170 kroner, det koster at købe en Vestas-aktie lige nu på det danske marked. Så analytikerne i bankerne, de er i hvert fald positive over for genopretningsprojektet i Vestas, som de mener er på rette vej. Tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Kasper Skrøder fra Berlingske Business. Du lytter til 24/7 eftermiddag, og i dag er spørgsmålet, er det i orden, at Ole Sohn har taget sit mandat med over i Socialdemokratiet, efter at han i formiddags valgte at forlade SF til fordel for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Du kan blande dig i debatten på 42 600 24 7. En har skrevet, læren af det, der foregår nu, er, at det ikke kan betale sig at engagere sig. Lad være med at stemme, det nytter jo ikke noget alligevel. En anden er faktisk enig og skriver, jeg kan ikke se forskellen på at stemme på et parti, der skifter mening, eller en mening, der skifter parti. Stem blankt. Frank skriver, selvfølgelig er det ikke OK. Man skal ikke ligge hos partiet. Magten skal ligge hos et folketingsmedlem, og det skriver altså Frank. Du kan også blande dig på 42 600 24 7. Nu skal det handle om borgerkrigen i Syrien, fordi en islamistisk oprørsgruppe ved navn ISIL har hærget dernede i det seneste stykke tid. Og ISIL står for den islamiske stat i Irak og Levanten, og ISIL er faktisk blevet en af hovedaktørerne i den syriske borgerkrig. ISIL har hidtil sagt, at den deler ideologi med den berygtede terrorgruppe Al-Qaida, som gennem årene har stået bag en lang række angreb her i Vesten. Men nu siger Al-Qaida i en meddelelse på internettet, at gruppen ikke har nogen som helst forbindelse til ISIL og faktisk ikke engang nogen kontakt. Kort sagt, så slår de hånden af ISIL. Og jeg kan nu sige velkommen til Lars Erslev Andersen. Velkommen i studiet. Tak skal du have. Du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Og lad os lige prøve at slå fast først. Hvad er ISIL for en størrelse? Jamen, det er en gruppe, som har sin base i Irak og har levet der i mange år. Det var faktisk en gruppe, der blev etableret helt tilbage efter, at man invaderede Irak i 2003. Der hed den noget andet. Hvad hed den da? Der hed den, der hed den Enhed og Hellig Krig på dansk. Tawhid wa jihad på arabisk. Men den har sådan set ændret flere navne, også til at være al-Qaida i Irak, til at være en jihadgruppe mellem de to floder, og hvad ved jeg. Men den var ledet af den navnkundige Zarqawi, som jo blev slået ihjel. Formentlig bliver han blevet angivet af sine egne i 2005. Og det var en mand, som huserede rigtig meget der på det tidspunkt, og som endte med at blive anerkendt af al-Qaida som al-Qaida-medlem, og dermed også hans gruppe. Og derfor har de sådan set hele tiden, under skiftende ledere, den sidste, der hedder Baghdisi, har de hele tiden været en del af al-Qaida, sådan formelt, men aldrig reelt styret. Man kan sige, at når de blev accepteret af al-Qaida i sin tid, så var det fordi, at al-Qaida var presset og manglede nogle resultater. Og det leverede de der, og så måtte de så sluge, at de også, den gruppe, lavet alt muligt andet skidt. Og hvilken rolle spiller ISIL i den syriske borgerkrig? Jamen, ISIL har jo så hele tiden ligget og kørt ind over grænsen til Syrien, fordi altså grænsen, fra Irak. Altså grænsen mellem Syrien og Irak er ganske porøs, og har altid, ikke altid, men i hvert fald været det de sidste mange år. Jabhat al-Nusra, som er en anden gruppe dernede, er jo ligesådan også med forbindelser ind i Irak. Men Nusra, som Zawahiri, altså al-Qaida-lederen, nævner i samme udtalelse, har jo, meget mere taget ved lære af de dårlige erfaringer i Irak. Så de forsoner sig og prøver på at understøtte den lokale befolkning i Syrien, samtidig med, at de fører krig mod Bashar al-Assad, og har ikke den der vold, altså jo, selvfølgelig er de dybt militant og voldelige, men har ikke den der, bestialske fremfærd, som ISIL har. Ja, fordi det er jo det, der er historien i dag, det er, at al-Qaida har slået hånden af ISIL. Er det, fordi ISIL er for krigeriske til al-Qaidas mand? Ja, men det er, fordi ISIL har deres egen dagsorden, som det, som man jo gerne vil have, hvis man er al-Qaida-lederskab, som i øvrigt er hamrende svagt, og ikke har ret meget kontrol med noget som helst af det, der foregår, men som jo så prøver på med den her udtalelse, og prøver at komme ind og sende nogle signaler. Men man kan sige, at deres dagsorden er at prøve at få skabt et emirat, hvoraf deres ideologi kan vokse op. Det, de lærte, både i Irak, for så vidt også i Afghanistan og i Pakistan, det er, at der skal man have befolkningen med. Det har ISIL ikke lært, og derfor vil de ikke have noget med ISIL at gøre. Og derfor prøver de på at støtte andre grupper som Nusra, eller måske ovenikøbet på sigt det, der hedder Islamisk Front, som er en ny gruppe, der er kommet dernede. Så ISIL har ikke befolkningen med i Syrien? Nej, det har de ikke. Hvilken betydning får det for borgerkrigen i Syrien, at al-Qaida kapper båndet til ISIL? Jeg tror, det får uendelig lidt betydning, fordi al-Qaidas lederskab har ikke ret meget betydning. Det, man kan håbe på, det er, at folk, der sidder og analyserer det, og som har haft travlt med at knytte alle håndegrupper til al-Qaidas lederskab, at de kan blive klogere og se, at al-Qaidas lederskab har ikke ret meget, der skulle have sagt og gjort det her. Fordi det er i virkeligheden det, der er udtryk for, at de sidder derovre i Pakistan omkring Zawahiri, og de har ikke nogen som helst hånd i hanke med, hvad der foregår, hverken i Irak eller i Syrien, eller for så vidt nogen som helst andre steder. Så ISIL kommer til at operere, som de gjorde i sidste uge? De har deres egen dagsorden, den kører de videre med. Det gør de i Irak, det gør de i Fallujah, hvor de slår sig med den irakiske stat, det gør de i Syrien. Nogle steder kan de så få en opbakning, andre steder kan de ikke. Men de er fløjtende ligeglade med, hvad er det gamle lederskab i Al-Qaida i øvrigt har at sige. Kan du sige noget om, hvor magtfulde ISIL er i regionen? Ja, men det er jo en stærk gruppe nu, fordi at de står rigtig stærkt i Irak, og det gør de i en lang række grunde. Altså, hvor stærkt står de? Altså, snakker vi, at de har de geografiske områder, de kontrollerer? Ja, men man kan jo sige, at ISIL er jo i hvert fald med til at være dem, der kontrollerer Fallujah inde i Irak, ikke også? Men de er jo også med til at kontrollere territorier i Syrien. Men de kæmper med de andre grupper. Og det, som jo også Zawahiri gør opmærksom på, det er, at det er ret dumt egentlig, at man ligger og slås, når nu de islamistiske grupper har så meget, hvad skal man sige, momentum, som de har lige nu, så er det jo egentlig åndssvagt, at de ligger og slås med hinanden. Men de har jo hver deres dagsorden, og det er det, jeg tror, det kendetegner. Det, man i gamle dage kaldte Al-Qaida, det er, at det er splittet op i alle hånde lokale grupper, som slås med hinanden, og det ser vi mange steder. Er der en, kan man kalde sådan noget for en politisk forskel på grupperne? Altså en ideologisk forskel i forhold til politik og islam? Og ja, det kan man for så vidt godt. Altså man kan sige, at det, der kendetegner Nusra, det er en større grad af pragmatisme over for at få den lokale befolkning med. Ikke? Og det vil sige, at man er mere large med hensyn til nogle ting, ikke? Hvor så nogen som ISIL, de er meget, hvad skal man sige, fundamentalistiske på deres forstokkede fortolkning af islam. Ikke? Så der kan man sige, på den måde, der er al-Nusra bedre end et ISIL? Ja, det må man sige, altså, fordi Nusra er trods alt, jeg tror også, hvis man nu forestiller sig en situation, hvor der skulle komme til nogle forhandlinger, så ville Nusra være en forhandlingsduelig organisation. Det tror jeg ikke, man kan forestille sig om ISIL. Tusind tak, fordi du var med, Lars Erslev Andersen. Og du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Og fredsforhandlingerne om Syrien her, de fortsætter formentlig i Genève senere på måneden. Og her er de islamistiske oprørere ikke repræsenteret. Det syriske regime har dog endnu ikke bekræftet, om de deltager i forhandlingerne. Russis roulette. Stedet, hvor intet er helligt. Og alt er til debat. Hver onsdag formiddag fra 10 til 12. Hvis vi ikke lægger bånd på os selv en lille smule, så vil det komme til trusler, overfald. Det vil blive en heksekedel herhjemme. Hør meninger fra alle dele af samfundet, når Rusje inviterer samfundsdebattører til debat. Hvis Feruze gerne vil pisse på Koranen 20 gange i træk, så synes jeg, det er helt rimeligt, at man stiller spørgsmålet, er det en god idé, og hvad får samfundet ud af det? Du kan også deltage som lytter, for der er plads til alle, og alt er til diskussion. Hvordan staver du det der pomp, eller punk, eller hvad? Punk, altså P-U-N-K-F-I-N-G-E-R, en punkfinger. Ah, okay. Ja. I dag er Ole Sohn blevet socialdemokrat, og det har været omdrejningspunktet for debatten her i 24/7 eftermiddag. Jeg har blandt andet talt med Pia Kjærsgaard, værdiordfører for Dansk Folkeparti, og hun synes bestemt ikke, det er i orden, at Ole Sohn har taget sit folketingsmandat med over i Socialdemokratiet. Jeg synes i hvert fald, det er underligt. Det vil jeg slet ikke nægte. Og det er da med garanti besynderligt for de mennesker, der har stemt på Ole Sohn som medlem af Socialistisk Folkeparti, at han nu rykker over til Socialdemokratiet, ligesom Ida Auken og Astrid Krag og andre, der har rykket rundt på deres mandater. Ja, du siger, det er underligt. Men altså, jeg spørger, om det er i orden. Nej, jeg synes ikke, det er i orden. Det synes jeg ikke, det er. Altså, det er jo det er mere moral, end det egentlig er så meget andet, fordi det er jo lovligt på den måde at gøre det, at man kan gøre det i forhold til grundloven, fordi grundloven siger, at man sidder på sit eget mandat. Og så er det i og for sig ligegyldigt, om man har et mandat for sig selv, eller måske endda et par stykker i forhold til det antal stemmer, man har, eller man sidder på 150 personlige stemmer. Men man får altså mandatet, og så kan man rykke rundt i forhold til det, der står i grundloven. Det må man gerne, men moralsk er det forkert. Pia Kjærsgaard, du har jo også været medlem af Fremskridtspartiet, inden ja. Du blev formand for Dansk Folkeparti. Og du ved jo godt, når man peger med en finger mod nogle andre, så er der jo fire fingre, der vender hen mod en selv. Ja, og jeg vidste udmærket godt også, at det vi skulle spørge mig om. Det kommer ikke spurgt bag på mig. Men jeg synes ikke rigtigt, det kan sammenlignes. Altså i 1995, i Fremskridtspartiet. Der var kun to muligheder, og jeg tror, at alle, der var med dengang, tydeligt kan huske, hvad der var, der skete på landsmødet, og det fuldstændig kaotiske forløb, som skete under det landsmøde. Der var kun to muligheder for mig, og det var at fuldstændig opgive politik, eller stifte mit eget. Ikke bare sådan, rent du sagt, fisse over i et andet parti, som havde været meget bekvemt, men rent du sagt begynde forfra. Og så havde jeg faktisk den fordel, som jeg også lige kom ind på, at jeg sad i virkeligheden på mere end mit eget mandat. Altså, jeg havde rigeligt med personlige stemmer fra sidste folketingsvalg. Det synes jeg altså også tæller en lille bit smule med. Men du har ret i, jeg har gjort det, men jeg har gjort det med god samvittighed, og jeg vil altid forsvare det, men jeg synes, det, der sker i øjeblikket i Socialistisk Folkeparti og i andre partier, synes jeg ikke er i orden. Men prøv at fortælle mig, hvad forskellen er her. Er det, at du startede dit eget parti? Er det det, der er den store forskel, som retfærdiggør det, du gjorde, men ikke retfærdiggør det, som Ole Sohn han lige har gjort i dag? Jeg tror, at det retfærdiggjorde det, at der var en klar forventning til, at vi skulle gøre det. Vi fik jo en massiv opbakning fra den danske for det danske folk. Virkelig massiv opbakning. Vi var ude samle underskrifter i bidende kulde. Vi fik dem ret hurtigt samlet ind, fordi der var et behov for os. Altså her, hvor jeg ser, at Ole Sohn og andre gør det, så er det sådan ligesom, kan jeg måske overleve her? Altså jeg flytter bare parti. Kan jeg overleve her? Kan jeg komme videre i mit politiske liv? Ida Auken, som formentlig regner med, at hun fortsat har en politisk fremtid foran sig, der er det da bekvemt lige at flytte til det radikale venstre. Altså, jeg synes, der er en forskel, det må jeg sige, og det siger jeg med det, jeg også har i bagagen, men det, jeg også har i bagagen, det er, at det var benhårdt slid. Det var op ad bakke, det var modstand fra det politisk korrekte Danmark. Men det, vi kunne mærke, det var, at det var det altså ikke for det danske folk. Og det, synes jeg, er en meget stor forskel. Jeg tror ikke, hvis du går ud og spørger folk i dag det samme spørgsmål, som du giver mig, at det er i orden, så tror jeg, de vil sige, nej, det er ikke i orden i forhold til Ole Sohn, som er den sidste nulevende formand for Danmarks Kommunistiske Parti, det er han jo også, hvor han så gik til SF, så tror jeg, de vil sige, at det ikke er i orden. Men folk synes, at det var i orden. Der var opbakning til det, til mig og Dansk Folkeparti. Du skal du høre, jeg spørger jo faktisk almindelige mennesker her i programmet, for man kan sende en sms på 426 00 24 7, og så kan man svare på, om det er i orden, at Ole Sohn, han er hoppet til Socialdemokraterne og har taget sit mandat med. Der er en, der skriver, hvis desertørerne kun tager deres personlige stemmer med, fint, men de listestemmer, som de kom ind på, burde tilfalde listen. Altså i de nyeste tilfælde i SF, er der en, der skriver. Er det også det, du er inde på? Er det skillende mellem listestemmerne og de personlige stemmer? Altså det er svært lige at skelne imellem det, men jeg vil hellere skelne imellem, at det er bekvemme årsager, bekvemlighedsgrunde, at man vil godt lidt videre i det politiske liv, eller er det fordi, at man ser, at der er faktisk et enormt behov for, som vi så, at vi stiftede Dansk Folkeparti, og der var opbakning til det. Men igen, så må jeg sige, at jeg personligt havde, jeg kan ikke huske, hvor mange personlige stemmer jeg havde dengang, men jeg havde i hvert fald til et mandat, og jeg havde også godt mere end det, ikke? Så det var da godt for mig. Ja, det var godt for Pia Kjærsgaard, hvad de ordfører for Dansk Folkeparti. Men spørgsmålet er, hvorfor har vi overhovedet et politisk system, hvor Ole Sohn kan tage sit folketingsmandat med over i et andet parti? Jeg spurgte Flemming Juhl Christiansen, som er lektor på Roskilde Universitet. Ifølge grundloven, så kan han jo, der er ikke nogen pligt til at skulle være i noget bestemt politisk parti. Altså grundloven, den sikrer, at alle medlemmer af Folketinget frit kan følge deres overbevisning. Men det kræver selvfølgelig, at den socialdemokratiske gruppe er villig til at optage ham. Og man kan sige, at der er jo både en udbudsside og en efterspørgselsside. Og udbudssiden er, om der er nogen, der er villige til at skifte parti, og det er der jo så en gang imellem. Men strengt så er der også en efterspørgselsside, hvor partierne kunne sige nej tak til at få folk, der skifter parti. Sådan som blandt Ole Hækkerup blev lidt fisket efter. Og også Konservativ Ungdom har haft udtalelse af den retning. Altså Socialdemokraten Ole Hækkerup, nu er jeg ikke lige helt klar over, hvad han har sagt. Har han sagt, at man ikke burde tage imod de her SF'er? Er han i hvert fald udtryk for, at han ikke er så glad for partiskiftere? Ja, det er et godt system, vi har, hvor den her slags ting kan lade sig gøre. Ja, det er jo et spørgsmål om holdning, og der er forskellige holdninger, også mellem de politiske partier, og også inden for repræsentationsteori i statskundskaben. Men det er alle sammen to skoler. Der er en skole, der vil sige, at man at demokratiet primært skal være et partidemokrati, hvor man stemmer på nogle partier, som så bliver repræsenteret med et vist styrkeforhold. Og så er der en anden teori, som er sådan en personlig mandatteori, at man altså ligesom giver sin tillid som vælger til en person, og så er det den person, der ligesom har mandatet, indtil man indtil næste valg, så kan man skifte vedkommende ud, hvis vedkommende ikke lever op til tilliden, for eksempel ved at skifte parti. Lad os prøve at tage argumentet for partidemokratiet, som vi altså ikke har i Danmark. Hvor man spurgte... Jo, vi har jo faktisk elementer af begge dele. Aha. Det er jo sådan det, der virkelig ligger i det, for hvis vi ser på valgloven, så er partierne jo repræsenteret efter størrelsesforhold, og det følger sådan set også grundloven. Og samtidig så har vi jo, at man kan stemme personligt på stemmesedlen. Så vi har sådan set begge synspunkter repræsenteret. Hvad er argumentet for et partidemokrati, et rent partidemokrati? Det er, at partierne udtrykker forskellige holdninger i samfundet, og at det i virkeligheden er holdningerne, man stemmer på mere end det personerne. Og hvad er argumentet for et persondemokrati? Ja, det er jo, at det giver en mere direkte relation mellem borgere og så den, man har stemt på. Kan du uddybe det? Ja, altså der kan man sige, der er der jo en, det man går ned, man ikke bare stemmer på et parti, men man også stemmer på en bestemt person inden for et parti, som måske også repræsenterer en nuance af nogle holdninger inden for det parti. Altså, vi kan jo se, at SF har forskellige fløje, og sådan vil det også være med andre partier. Enkelte personer kan måske på forskellige måder have nogle karakteristika, man vælger at synes om. Og måske kan de også komme fra den samme egen, man selv kommer fra. Der kan være sådan nogle ting. Der er så, hvad kan man sige, en direkte personlig relation, hvor man kan sige, det er min person i Folketinget, som jeg har vist min tillid. Kan man sige noget om det, Ole Sohn har gjort i dag, er mere eller mindre demokratisk, end hvis han havde overgivet sit mandat til sin suppleant i SF? Der kan man jo sige, at hvis man går efter den strikte partidemokratiske teori, så burde han nedlægge sit mandat og overgive det til en anden fra det parti, han var stillet op for, altså SF. Og hvis man går efter den mere personlige mandat, så kan han jo pege på, at det i virkeligheden ikke er ham selv, der har skiftet mening, men partiet, der flyttede sig væk fra ham. Så han er sådan set lojal mod de vælgere, der stemte på ham, og derfor tager sit mandat videre, så han kan fortsætte med at føre den politik, som han selv mener, han var valgt til at skulle føre. Og han vil jo formentlig kunne pege på, at SF gik til valg på at gå i regering på et fælles grundlag, og det er så måden at fortsætte det på. Så der er igen begge synspunkter gældende. Det afhænger af, om man abonnerer mere på den ene end på den anden teori. Og det sjove er, at vores valglov også giver partierne mulighed for at variere på det her, fordi man kan stille op som partiliste. Hvis man stiller op som partiliste, så signalerer man, at man går meget ind for partidemokrati. Det er Enhedslisten. Det gør Enhedslisten. SF har gjort det nogle steder, men ikke alle steder. Og de fleste andre partier har sideordnet opstilling, som jo giver maksimalt personvalg. Mm. Så det er også variation. Flemming Juhl Christiansen, lektor på Roskilde Universitet. Lige inden jeg siger tak til dig, så skal du da også lige have muligheden for at svare på det spørgsmål, som alle andre også får her i programmet. Er det i orden, at Ole Sohn er skiftet parti? Kunne du tænke dig at svare på det? Altså, det er jo i orden i forhold til grundloven, og jeg tror, jeg går ind for, at der skal være mulighed for den dynamik i demokrati. Men det er selvfølgelig lidt uheldigt, hvis Ole Sohn, tror jeg på ingen måde, det handler om karriere, men hvis det er det, der er afgørende for det, og en udvikling, som følger det, så synes jeg, det er en uheldig udvikling. Men jeg tror, at demokrati, hvor man ikke kunne skifte, parti, det vil være, det vil ligesom kortslutte, at der faktisk er en tillidsrelation mellem vælger og valgt. Og så jeg synes, det mest reelle er at sige, at det kan man godt, og så må vælgerne ved næste valg tage stilling til, om de vil genvælge den person, eller de ikke vil genvælge den person. Det synes jeg er mest i pagt med den form for repræsentativ demokrati, som vi har, og som har fungeret fint i lang tid. Ja, det fortalte Flemming Juhl Christiansen, lektor på Roskilde Universitet. Og nu lakker 24/7 eftermiddag mod enden, men efter nyhederne så er der et andet program, der tager over, og det er AK24/7 Kulturprogrammet. Hej Otto, du er vært. Ja, det er jeg. Og du er kommet ind for at fortælle lidt om, hvad der skal ske. Ja, men faktisk så har jeg taget Jens Arnsen, skuespilleren, med. Han sidder her. Hej Jens. Goddag. Goddag. Og han kommer i studiet for at forklare... Jeg er i studiet. Du er i studiet. Ja. Måske skal du bare forklare, hvad vi skal tale om. Jamen, vi skal tale om skuespil, om er der noget, der er bedre end noget andet, eller hvordan spiller man godt skuespil, og hvordan skal man se på det? Og dem, der har en lille skuespiller i maven, kan jo lytte her. Jens Arnsen, hvad er det nu, du har været med i? For jeg har jo sådan den her med, jeg har set dig før. Okay. I tv eller i en film eller et eller andet. Hvad, hvad er vi ude i? Hvad skal vi sige? En gang Strømmer med sammen ham der, Jens Okking. Ja. Jeg tror, det er du den alder, hvor man kan huske, at far ringede hjem med godnathistorie og havde en pistol samtidig i bæltet. Den alder, tror jeg, du ligner. Ja. Jamen, det er meget muligt. Ja, jeg kender i hvert fald godt filmen. Er der andet også på programmet? Ja, det er sådan et af hovedpunkterne, vil jeg sige. Så handler det, og måske skal jeg fortælle, hvorfor, ikke? Og det er blandt andet på grund af, at hvis jeg lige må det. Ja, altså, skuespilleren Seymour Hoffman, der døde i søndags, skrev mange i nekrologerne, jamen, han var en fantastisk skuespiller, når der bliver anmeldt film, der er godt skuespil, der er dårligt skuespil. Og på redaktionen talte vi om, at har talt om i nogle uger, hvad er det egentlig? Ja, hvad er godt skuespil? Mm. Har du et svar på det? Ja, godt skuespil, det er, når det ikke kun er genkendelse, men...